सर्व शब्द से चतुर्थी का एक वचन में ये प्रत्यय लाना, तो कैसे बोलना है यहाँ पर? सर्व इत्यस्मात् शब्दात् व्युत्पत्ति पक्ष है कृत समासाश्च अव्युत्पत्ति पक्ष है अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक जनन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कृते सति ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय पर सूत्र त्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर् द्विवचने एकवचने इति परिभाषा सूत्र सहकारेण चतुर्थ्या एक वचन विवक्षायां शौज स्मरचष्टाभ्याम इत्यादि ज्ञे प्रत्यय जाते सर्वदनकेत्यवस्थायां सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वशब्द सर्वनाम संज्ञायां कृते सति सर्वनामनस्मै बोलना हो तो प्रातिपदिक बता सकते हो सर्वधन व्यवस्थायाम लसत्व संज्ञायाम हृदय सदी जब बाद में बोलेंगे ना तो एक संज्ञा प्राप्त नहीं होता है, पहले प्राप्त हो जाएगा वो तो लसत्व संज्ञायाम तस्य लोपे तो लोपे हृदय सर्वधन ये इत्यवस्थायाम आदगुणः प्राप्त तम भाई तो अतो गुण है तम भाई तो वृद्धिरेची तमें विभाजित इतना ये आदेश प्राप्त अब आया ना जल्दी कर लो आदगुण सबसे पहले प्राप्त होता है फिर उसे प्राप्ता है अतो गुणे अभियानता अतः परस्य गुणे परे रूप में एक आदेश और उसको बाद में वृद्धिरेची वृद्धि करने आया यहां उसे भी रोकता है गेरिया उसे भी भगा देता है वर्तमान सूत्र सर्वनामनः स्मई सर्वनामनः पंचमी का एक वचन है और स्मई प्रथमा का एक वचन दो पदों से युक्त सूत्र है सर्वनामनः स्मई अतः सर्वनामनो ज्ञे स्मय आदेशस्य अदंत सर्वनाम वाचक शब्दों से आया हुआ जो ज्ञे प्रत्यय है उस ज्ञे प्रत्यय के स्थान पर स्मय आदेश होता है। यह अंग संज्ञा करना जरूरी है यस्मात् प्रतिसदाद प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा कर लेंगे अंग संज्ञा करने पर ही सर्वनाम में स्मय लगता है और अदंतत्व निश्चय करने के लिए तप्रसत कालस्य की सहायता ले लेना तो तप्रसत कालस्य ऐसा प्रसिद्ध आदि प्रत्यंगम दो सूत्रों की सहायता से ज्ञे के चय पर क्या हो गया स्मय आदेश हो गया सर्व धन स्मय मिला दीजिए और सत्यनम से संज्ञा कर दीजिएगा तो सर्व स्मय या चतुर्थी एक वचनांत रूप बन जाता है सर्व स्मय सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः रामेभ्य रामाभ्याम रामेभ्य सर्वाभ्याम सर्वेभ्य अब दसी आया पंचमी का एक वचन पूर्वत लशकपति से आकार की संज्ञा हो गुणा की संज्ञा हुआ इकार उच्चारण अर्थ निवृत्त हो गया सब बच गया सर्वनाश आदगुण प्राप्ति से बात देता आकाश आने दीर्घ उसको भी बात या तो गुणे या तो गुणे को बात करके सूत्र आ रहा है टांग दशक सामनाथ ये प्राप्त हुआ उसे भी बात करके आप सूत्र लगाएंगे तो वर्तमान सूत्र गसिंग्य स्मास्मिनौ गसिंग्य स्मास्मिनौ षष्ठी का द्विवचन है स्मात्स्मिनौ प्रथमा का द्विवचन गस के जगह पर स्मात आदेश होगा और गी जो सप्तमी में आने वाला है उसके जगह पर स्मिन आदेश होगा अतः सर्वनाम रेतो स्तः अदंत सर्वनाम वाचक शब्द से इन दो प्रत्ययों के स्थान पर क्रमशः यथासंग समाना क्रम से क्या होगा गस के जगह पर स्मा और गी के जगह पर स्मिन ये आदेश हो जाएंगे पूर्व सारी प्रक्रिया बोल करके आप सब सबसे पंचमी का एक वचन विवक्षा में बोलना पड़ेगा। पंचमी के एक वचन विवक्षा में गसी प्रत्यय लाया आपने, वहां विकार उच्चारणार्थ निवृत्त हो गया, सकार बच गया, उस अस गस बचा, उस सकार को क्या होता है इस संज्ञा प्राप्त अलंत्यम से विभक्त सहायता से न विभक्त हो तो समय संज्ञा का निषेध करने के बाद लशकार की संज्ञा करना, लोप हो गया, सर्वधन शेष अवस्था में आद गुण से गुण होना प्राप्त हुआ, उसे बाध दे रहा है आकाश वर्ण दीर्घ, उसे भी बाध देता है तो गुणे उसे भी बाध कर सूत्र आरंभ होता है। टांग साम्राज्य प्राप्त हुई क्या वर्णांत है, अवर्णांत अंश पर में गस को गस योग्यता है, आत आदेश होना चाहिए था, उसे रोक करके ये केवल अदंत नहीं है, ये अदंत सर्वनाम है। अतएव क्या हो गया, यह सूत्र आकर के कहता है यहां हमें गसी जो स्मास नौ गसी को स्मात आदेश कर देना, स्मात आदेश कर देना, स्मात आदेश हो गया सर्वादेश अनेकाल छित सर्वस्य से सर्वादेश कर दिया, सर्वधन स्मात हो गया, मिला दीजिए सर्वस्मात बन गया। सत्यनम धन से पदसंज्ञा, पदसंज्ञा करने का लाभ क्या है, जलाम दशोन्ते, जलाम दशोन्ते सूत्र लग गया, तकार को दकार हो गया, सर्वस्मार एक रूप बन गया, विराम अवसान से उस दकार की अवसान संज्ञा करो, पहले जल्दबाजी करते थे अवसान संज्ञा किया नहीं, वह अवसाने लगाने लग गए, फिर अवसान संज्ञा तो करो, विराम अवसान बोल रहा हूं तो समझना चाहिए, संज्ञा सूत्र कह रहे हैं तो संज्ञा करेंगे, पहले विराम अवसान से अवसान संज्ञा करने के पश्चात सूत्र कौन लगा, वावसाने, इस सूत्र से दकार को चर्थ हो गया, चर क्या होगा, द को त आदेश हो गया, सर्वस्मात दूसरा रूप बन गया, चर्त्राभाव है दकार रहेगा, नहीं पहले ये होगा, ये एक नंबर चर्त पक्ष पहला एक, और ये दूसरा चर्त्राभाव में सर्वस्मात सर्वस्मात सर्वस्मात दो रूप बन गए, सर्वाभ्याम सर्वेभ्य सर्वस्य सर्वयोः, पंचमी का द्विवचन राम की जैसे चलेगा, रामाभ्याम दवा सर्वाभ्याम, पंचमी का बहुवचन भी राम मत, वह रामेभ्य का सर्वेभ्य बोलेंगे, षष्ठी का एक वचन द्विवचन भी राम के जैसे, रामस्य था यहां कहूंगा सर्वस्य, वह रामयो होता यहां कहूंगा सर्वयो हो, और षष्ठी का बहुवचन प्रत्यय होता है सर्वधन आम, सर्वधन आम आ गया, सर्वधन आम, इस अवस्था में हलंत्यम से संज्ञा मकार का प्राप्त हुआ, विभक्तिश्च और न विभक्त तुष्माहा, इन सूत्रों से उसका निषेध हो गया, मकार वैसे के वैसे रह गया, सर्वजन आम रह गया, स्थिति में सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, अपह सवर्णे दीर्घ, उसके बाद दिया है कि नहीं, उसे भी बात करके सूत्र ला रहे हैं आप, आमी सर्वनामनः सुट, आमी सर्वनामनः सुट, आमी सर्वनामनः सुट, आमी सप्तमी का एक वचन, सर्वनामनः पंचमी का एक वचन, सुट प्रथमा का एक वचन, यहां देखो पंचमी सप्तमी दोनों आ रहे हैं, आमी और सर्वनाम, आमी सप्तमी है सर्वनाम है पंचमी है, सप्तमी को देखते हुए तस्मी दृष्टि पूर्वसी आएगा, पंचमी को देखते हुए तस्मा तुरसी आएगा, अब परिभाषा लग गया, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलिया, जहां सूत्रों में पंचमी सप्तमी दोनों मिलता हो और पंचमी पक्ष को ही बलवान समझना और तस्नातर से को ही लगाना, जब तस्नातर से शूट करना होगा तो कहा होगा, वैसे भी वो आदि में बैठेगा, आपको सुट होगा, आपको सुट होगा तो टिकते आज दिन तो टिकित लगेगा, आद्य वयो बन जाएगा, शाम बन जाएगा, आम हो गया शाम। कैसे देखिए, आम ही सर्वनाम सुट। यह बहुत विलक्षणताएं हैं, बहुत ध्यान देने योग्य कई बात इसमें आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अवर्णांता परस्य सर्वनामनो विहितस्य आम सुडागम स्यात्। विलक्षणता वृत्ति पर ध्यान दीजिए, कहता क्या है, पहले जैसे सीधा नहीं बोल रहा, पहले सब क्या बोलते अतः सर्वनामना, अदन सर्वनाम से परे गे कोष्मी, अदन सर्वनाम से परे गसी को स्मार, अदन सर्वनाम से परे गी को स्मिन, यहां क्या बोल रहा है, अदन सर्वनाम से परे आम को सुट, ऐसा नहीं बोला, क्या कह रहा है, अवर्णाम तत्परस्य और सर्वनाम न विहितस्य। बहुत दिमाग लगाया है यहां पर पाणिनि ने, क्यों ऐसे करना पड़ रहा है, सर्वनाम से परे हो ऐसा नहीं कहा, सर्वनाम से विहित हो किंतु अवर्ण से परे हो तभी सुट हो, क्यों कहना पड़ता है, ये हलंत सर्वनामों के लिए है। जैसे तब है, तब से आया आम शक्ति का बहुवचन है ना, और तेजाजी नाम से दो हो गया पर रूपतो ने होकर के तदन आम हो गया, सुट लगाते कि नहीं लगाते, कैसे लगाओगे, जो अदंत है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है, जो अदंत है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुआ, सर्वनाम संज्ञा पद की है तो की नहीं है, और जिसका सर्वनाम संज्ञा है वो अदंत नहीं है, वो हलंत है, तो सुट कैसे करोगे, इसलिए कहता है सर्वनाम से वीत हो किंतु अदंत से परमे हो, यहां विहित शब्द प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सर्वनाम से विहित होना जरूरी है, जब विधान कर रहे आम तब अदंत होना कोई जरूरी नहीं है, ध्यान में रहे, यहां जो बोल रहे हैं वास्तव में गेस में सब जगह बोलना चाहिए, वहां भी सभी समस्या रहे, तकदन गे था ये कुस्मय हुआ, जो सर्वनाम से वित्त गे हैं वो बाद में तदंशमय तस्मय बनाते कि नहीं बनाते, लेकिन वह आगम नहीं होने से बोला नहीं, वह केवल आदेश करना था गे कुस्मय, वहां एक देश विकृत बनाने वैसे काम चल जाता, लेकिन यहां पर समस्या होगी आगम का मामला है, आदेश का मामला नहीं, इसलिए कहते हैं और अदंत से परमे आम होना चाहिए, लेकिन वह आम जो अदंत से परमे अभी दिखाई दे रहा है वो कैसे आया हुआ हो, सर्वनाम से विहित होना चाहिए, जब आया था तब आने के लिए वो सर्वनाम संज्ञा अपेक्षित रहा होगा, जब आया आम उस समय सर्वनाम संज्ञा को लेकर के ही निमित्त बना करके आया है, सर्वनाम संजक तत्सत से सर्वनाम संज्ञा वाला सर्व शब्द से आपने आम विहित किया है, और पश्चात प्रक्रिया के कारण से वो बाद में भले ही प्रातिपदिक अदंत हो गया, अतएव वो अवर्ण अदंत सर्वनाम से पर्यवाम हो गया, ऐसे आम को शुभ होता, यदि नहीं कहेंगे ऐशाम आदि रूप नहीं बनेगा, ऐशाम बनता है ना, इदम शब्द कैसे बना, ईद भाग का लोप हो जाता है, चलो आ बचता है, आ को एक भी हम कर रहे हैं, देख लो कैसे करोगे, सन्निपात परिभाषा नहीं लगेगी, यहां पे सन्निपात परिभाषा नहीं लगेगा, अवर्णांत तो अपने शाम कर दिया, शूट कर दिया, और शूट ने क्या कर दिया, झलादी बंद करके ये अकार को एकार कर डाला, अकार को नासिक नहीं दिया, तो सन्निपात परिभाषा अनित्य है, ज्ञापन गया हलि सर्वेशां पाणी ने प्रयोग कर दिया, सन्निपात परिभाषा कहते हैं स्वविनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तन्निमित्तं कार्यम न क्रियते, ये कहां से आया? महाभारत में एक श्लोक में व्यास ने लिख दिया, प्रक्षालनात् दीपंकस्य दूरादस्पर्शनम् वरम्। कीचड़ में पैर डालो फिर उसको धो, ये मूर्खता नहीं? उससे अच्छा कीचड़ से बगल के हटके चल जाओ, पैर डाल के धो ना, उचित है? या हटके निकल जाना उचित है? हटके निकलना ही उचित, बुद्धिमान है, पैर डाल के धोने में बुद्धिमान। इसी प्रकार जब अपने ही निमित्त का नाश हो रहा हो तो वैसे कार्य मत करो, ऐसे काम करो ही नहीं जिसके कारण से स्वयं का निमित्त ही नष्ट हो जाए। अब जैसे देखिए यहां पर आप शूट कर रहे हैं, अदंत होने से शूट हो रहा है ना, शूट होने के बाद क्या हो गया? शाम बन जाएगा, सब गुजर जाएगा ना, उसमें शाम हो गया। और के कारण से यह शाम हुआ था, शाम होने के बाद जलादी हो गया, क्या हो गया? पहले आजादी था आम दशा में, और शुद्ध होने से वो जलादी हो गया। अब बहुत ने झलेत लगा करके इस आकार को नष्ट करके उसको एक आकार बना दे रहे हो आप। इस शाम होने के प्रति निमित्त था ये, यदि आदंत नहीं होता तो शुद्ध नहीं हो सकता था, और वो क्या किया अंत में? अपने निमित्त को नष्ट कर दिया, अपने निमित्त को नष्ट कर दिया। ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिसे स्वयं का निमित्त नष्ट हो। लेकिन व्याकरण में कहीं कहीं किया है पाणिनि जी ने, उनमें से एक स्थान यहां है जहां कर देते हैं एका। उसी प्रकार रामायण में, रामायण में क्या है? रामा धन ये का एक था, एक को यह आदेश हो गया, अवर्णांत होने से यह आदेश हुआ था, और वो यह क्या हो गया? ये याद ही होकर उसको दीर्घ कर दिया, और नष्ट करके आ बना दिया उसको, वो भी अपने निमित्त को नाश कर दिया। उसका जो प्रमाण क्या है? पाणिनि ने प्रयोग कर दिया कष्टाय क्रमणे, एक सूत्र बनाया, दीर्घ किया कि नहीं? कष्टाय, वहां अपने निमित्त को नाश कर दिया। लेकिन क्यों ऐसे कर दिया? कभी कभी कभी मजबूरी में भी होता है, कीचड़ में पैर रख के लांगना पड़ता है, तब क्या करोगे? नहीं रखोगे, भले धोना पड़े लेकिन क्या कर, कोई रास्ता ही नहीं अगल बगल से निकलने को, तो कीचड़ में से निकलना ही पड़ जाएगा आपको। निकलो और पैर धो वाले, कि निकलना जरूरी है रास्ते से। तो ऐसी स्थिति छह जगह व्याकरण में मिलता है, जिसमें दो आप देख रहे हैं रामायण और दूसरा यह है सर्वेशा। मजबूरी में क्या कर रहे हैं? अपने निमित्त को नष्ट कर दे रहे हैं। हर चीज के लिए सूत्र प्रमाण होना चाहिए, पाणिनि ने प्रयोग किया हो तो आप बोल सकते हो, नहीं तो नहीं बोल सकते। अब चलिए देखिए इसलिए क्या हुआ, सर्वनाम से बीतता यह आम और अदन से पर में रह गया यह आम अभी वर्तमान में, अतएव इसको सुट आगम हो गया। सुट कहा होगा? आदि तक से आदि में आगम होकर बैठ गया, तस्वाय से आधे परस्य और आदिंतव टकित, इन सबकी सहायता से आदि में बैठ करके सर्वधन शाम हो गया, सर्वधन शाम। अब लगाइए बहुवचने झल्ये, बहुवचने झल्ये क्या करता है? झलादि बहुवचन सुप पर में रहता है, झलादि है बहुवचन है लेकिन सुप नहीं है, सुप का है जो झलादि वो सुप नहीं है, जो सुप है वो झलादि नहीं है। सुप तो किसमें रहेगा? आम में रहता है, शाम में तो सुप्त नहीं है, सुप्त धर्म में लाना पड़ेगा। स्थान वदादेशो अनलभित, स्थान ही है आम, स्थान्य वाल से आ लूंगा, आ मेरेगा अच्छुत धर्म, स्थानी आम स्थान्य वाल आ तद वृत्ति अल्त व्याप्यो धर्म अच्छुत्वम तदवच्छ निमित्तता के विधोच्चेत स्थान उद्भव न सी नहीं, ये लिखा है स्थान्योवल तवृत्ति व्याप्यो धर्म तदवच्छिन्न निमित्तता के विधो न स्थानी वेन, मैं अजनिमित भी नहीं कर रहा हूं, मैं सुप्त ला रहा हूं, ला किसको रहा हूं? इसलिए तदवृत्ति अल्पव्यापी धर्म कौन है? अच्छत्व यहां और उससे भिन्न सुत्व को लाभ। और सुत्व क्या है? अल्पव्यापी धर्म है क्या है? नहीं है। अतएव यह स्थानीय भाव का निषेध नहीं होगा। स्थानीय भाव से आपने सुत्व लाया और इसमें झलादित्व भी है और बहुवचन भी है। बहुवचन भी है, झलादि भी है, सुत्व और अवर्णांत है। अतः इसको हो गया एकार आदेश बहुवचने झल दे सर्वे साम। आप सूत्र लगाइए आदेश प्रत्यय इण है एकार, एकार से परमेश्वर है, यह आदेश का सकार नहीं है, प्रत्येक अवयभूत सकार है। यदि आम का आगम हुआ सुट्टी, यदि आम का अवयव नहीं होता तो प्रत्येक अवयव नहीं रहता। अब समझ आया? कोई पूछा था आगम में अवयव बोलने क्या जरूरत है? आज इंद्र टेक्स जब पढ़ा रहा था आप लोगों में से कोई पूछे थे अवयव करने की क्या जरूरत है? टिक्की तो यश्योक्त हो तस्य आद्यंता वयवस्त यह अवयव क्यों? अब समझ में आ रही है। यदि सुट जो आगम हुआ टिप, यदि आम का अवयव नहीं है तो प्रत्येक अवयव नहीं रहेगा, तो प्रत्यत्व तो नहीं रहेगा, तो सकार को मूर्धनि सकार नहीं होगा। इसलिए जो आगम होता है उस जिसके स्थान में आगम हो रहा है उसको उसका अवयव बना दिया गया, ताकि अवयव बनने से क्या होता है? उसका धर्म उसमें आ जाएगा, उसका धर्म उसमें। यदि अवयव ना हो तो उसका धर्म नहीं आएगा। एक बार एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ, उस स्टील का डंडा घुसा दिया यहां से यहां तक, एक्सीडेंट हुआ था, टूट फूट हो गया। गए तो अस्पताल में देखने गए तो दुनिया भर दवाई दे रहे हैं और बेहोश में पड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर से पूछा तो ऑपरेशन हो गया, ठीक ठाक हो गया, तो कहते महाराज अभी नहीं, इसको और एक हफ्ता लगेगा, इसके थोड़ा जगता है ना तो तुरंत इसको जो है वापस हम खिला पिलाने के तक चुप रहते हैं, फिर गोली दे देते हैं, फिर बेहोशी मिले जाते हैं। क्यों करते हैं इसे? तो उन्हें कहा नहीं तो दिमाग जो है ना ये रॉड को कहेगा ये मेरा अवयव नहीं है, निकाल के बाहर फेंक देगा वो। जैसे आपको चीर घुस जाता है, वो चीज कांटा घुस जाता है तो क्या होता है? आप निकालोगे तो ठीक है, नहीं निकाल पाओगे तो वो चाकू से पीप बनेगा, उस मुआद बन जाएगा, बन बन के फट से ना, उसको स्वीकार नहीं करता है मेरा अवयव करके। यदि स्वीकार कर लेगा तो क्या दिक्कत, वो रहेगा वहीं पर। मन जो है ना स्वीकार करता नहीं उसको, और मन को स्वीकार कराने के लिए बोलियां दी जाती कि धीरे धीरे मन बोलेगा स्टील राड भी मेरा अवयव है, यही मेरी असली हड्डी है, समझ गए समझे गए मेरा हड्डी है, तब डॉक्टर दवाई देना बंद कर दी, नहीं तब तक उसको नींद की गोली देते रहते, नहीं तो बाहर आ जाए फेंक देगा। जितने भी ऑपरेशन होते हैं सब में ये बेहोशी की दवाई इसलिए दी जाती है तो मन स्वीकार कर ले, और लोगों को कहने बहुत दर्द समझ में नहीं आया इसलिए दिया जाता है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन असली बात तो नहीं। वो जो नया चीज डाल रखी है ना, कुछ धागा होगा बांध देते हैं, कुछ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, अंदर छोड़ देते हैं, तो वो चीज को स्वीकार कर ले मन, नहीं तो वही सड़ने लगेगा, बिल्कुल सड़ेगा और खराब हो जाएगा। है हाँ, कई चीजें बिठाते ना, कई चीजें बिठा देते हैं और उसको मन स्वीकार करना पड़ेगा ना, मेरा है ये, मेरा अवयव है। इस तरह से सुट को भी हमें आम का अवयव यदि नहीं करेंगे तो सुट में आम तो जो प्रत्यत्व नहीं आएगा सकार, तो प्रत्यवय सकार कोई शब्द होता है ना, आदेश का अवय सकार को या प्रत्येक अवय सकार को ही होता है, केवल सकार को करता नहीं। यदि सुट आम का अवयव नहीं होता तो केवल सकार होता तो उसको शब्द तो नहीं हो सकता था, इसलिए आगम को कह दिया। जिसको आप आगम कर रहे हो उसके आदि का अवयव टित हो तो, और टित हो तो उसका अंत का अवयव बना देना, ताकि वो अवयव हो जाए से क्या होगा, अवयवी का धर्म उस अवयव में भी आ जाएगा। इसलिए प्रत्यत्व जो आम में था वो सुट के सकार में प्रत्यत्व आ गया, असुट के सकार प्रत्यत्व आने से आदेश प्रत्यय क्या हो जाएगा, सकार को मूर्धन्य सकार हो गया, रूप बन गया सर्वेशाम। सर्वेशाम ये रूप बन जाता, षष्ठी का बहुवचन भी बन गया। अब एक रूप रह गया विशेष बनाना, बाकी राम वच चलेगा। सर्वजनगी सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन में सर्वजनगी नकार के संज्ञा कर दो, लशक बदल दे, तस्य लोपा से लोप कर दो, सर्वजन ई आज गुण से गुण होना प्राप्त हुआ। राम में जैसे हुआ था, राम में गुण कर दिए थे आप सीधे सीधे, कोई काम नहीं था। यहां भी गुण कर सकते थे, प्राप्त हुआ उसको बात दिया नसिंग स्मार्ट नसिंग स्मार्ट स्मिनो, ईगो क्या हो गया अनेकाश सर्वस्व की सहायता से संपूर्ण के देव पर सर्वाधन। ये अनेकाश तब लगाना, पहले बोल चुका हूं, जब आप गिसंग नहीं करते, गिसंग एक ही है, ही है। वहां संशय नहीं रहेगा, कहां करो कहां ना करो, संशय हो तब ना परिभाषा सूत्र की जरूरत पड़ता है। एक ही रह गए कस्मिन कर दी, काम करते सर्वधन स्मिन मिला दो सर्वस्मिन, सर्वस्मिन हो। कोई शंका कर सकता है इसमिन में ई में जो प्रत्यय उसको लिया, प्रत्यय लाओ तो प्रत्येक अंत में हो गया, और ये भी आदेश है, आदेश भी उपदेश है, आदेश भी उपदेश है ना, उपदेश का श्लोक रटेंगे नहीं, धातु सूत्र गुणोनादि वाक्य लिंगानुशासन आगमा प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। इसलिए उपदेश होने के नाते क्या होता है, उपदेश अंत्यम हल इच्छा नकार की संज्ञा होना था, तब क्या करना पड़ेगा नपदांत सूत्र लत्तु निषेध करता, वो क्या है इस संज्ञा की बात हो रही, तो क्या बोल रहा है प्रसंग कर्ण के नकार लोग को निषेध कर सकते हो क्या, इस संज्ञा को निषेध करोगे, निषेध की बात हो रही है, तुम क्या बोल रहे हो, यहां लाना पड़ेगा इसमें सुप्तव, यहां क्या लाना पड़ेगा पहले जो घी में था स्मिन में सुप्तव लाओ, जब सुप्तव आ जाएगा स्मिन की भी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी, सुप्तिंग विभक्ति संज्ञा उसका, जो विभक्ति संज्ञा आ गया इसके अंदर न विभक्त तुस्मा तू मैं कि नहीं न, तब इस संज्ञा का निषेध होगा, प्रसंज्ञा कोई लंते नहीं है यहाँ पे, तो नकार को मूर्धन नकार प्राप्त हो तब तो मूर्धन नकार प्राप्त ही नहीं है, शल व्यवधान है सब बीच में, रेफ और नकार के बीच में शल व्यवधान आ गया ना, चटतल शाम याद रखो सर्व तरीका चटतल शाम, चाहे चवर्ग टाम मने टवर्ग ताम मने टवर्ग ल और शल प्रत्यार के व्यवधान होने पर मूर्धन शिकार नहीं मने नक्त नहीं होता। अट कुंपू कुग ले लिया है, पू ले लिया है, हैंगे नहीं, अट ले लिया, आंग और नुम, इससे बचा कितना उसने बताया था ना, चवर के टवर के तवर लकार और शल, शल में से आता है कि नहीं, व्यवधान है नत्व प्राप्त नहीं, तो पद संज्ञा करके पदांत से लगाने क्या जरूरत है, पदांत से क्या, केवल पद संज्ञा करेंगे प्रक्रिया समाप्त हुआ पद बन गया, संज्ञा हुआ सर्वस्मिन या सप्तमी एक वचनांत पद सिद्ध हो गया। ये बोलने के लिए लास्ट में सभी रूपों में बोलना ही पड़ता है, प्रसंज्ञा अंत में इसमें व्याप्त में प्रसंज्ञा कर दो ताकि पद सिद्ध हो गया, प्रयोग करने योग्य बन गया, क्योंकि नियम क्या है अपदम न प्रयुंजित है, इसलिए पद की जो प्रक्रिया है पूरी जब खत्म हो जाती जो भी स्थिति रहेगी उस अवस्था में क्या करना पड़ता है अंत में आपको कोई सूत्र लगे ना लगे उसके बाद में, लेकिन आपको सूत्रगत प्रथम संज्ञा करना ही पड़ेगा। अतः सर्वस्व में क्या हो गया पद संज्ञा हो गया, तो सप्तमी एक वचन का पद सिद्ध हो गया सर्वस्मिन के रूप में। इसे देखिए आगे क्या लिख रहे हैं शेषम रामवत, शेषम का मतलब क्या, आपने कितना रूप बनाया सर्व शब्द का, पांच रूप बनाया है केवल, सर्वे सर्वस्मय सर्वस्मात् सर्वस्मिन, नहीं सर्वेशमिन तो अभी बनाया ना, सर्वेशा ये पांच रूप बनाया सरस्वत का, तो दो बन जाता है सरस्वत सरस्वत। इन पांच को छोड़ करके पहला इसको बनाए, दूसरा यह, तीसरा, चौथा और एक पांचवा। ये पांच रूप के अक्षर शब्द आपने सूत्र लगाकर बनाया और बाकी रूप बनाया नहीं है तो कैसे बनेगा वो? तदशेषम रामवत बना। बाकी कौन बचा? प्रथमा में एक वचन द्विवचन, संबोधन का एक वचन द्विवचन, द्वितीय पूरे के पूरे, तृतीय पूरे के पूरे, ठीक राम के समान चलाना है। चतुर्थी के एक वचन आपने बनाया है द्विवचन बहुवचन राम के जैसे चला। पंचमी के एक वचन बनाया तो द्विवचन बहुवचन राम जैसे चलेगा। षष्ठी का एक वचन द्विवचन राम जैसे चलेगा, षष्ठी का बहुवचन आपने बनाया। सप्तमी का एक वचन राम जैसे चलेगा, नहीं बनाया आपने तो सप्तमी का द्विवचन बहुवचन राम जैसे चलेगा। पूरा चलाइए, सर्व सर्व सर्वे, हे सर्व हे सर्व हे सर्वे, सर्व सर्व सर्वान सर्वेण सर्वाभ्याम सर्व सर्व सर्वस्मै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वस्माद् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। एवं इसी प्रकार से विश्वादयोप्यदन्ताः विश्व उभा उभय डतरा डतमा जितने भी अदंत है सभी अदंत सर्वनामों का ऐसे ही रूप चलाना है। लेकिन कुछ अदंत में एक विशेष जो काम है उनको बताने जा रहे हैं। उपशब्दो नित्यम द्विवचनांतः, जो उपशब्द है वह नित्य ही द्विवचनांत होता है, अर्थात एक वचन बहुवचन चलेगा ही नहीं गा। तीन रूप बनाओ काम खत्म, क्योंकि प्रथमा का द्विवचन द्वितीय का द्विवचन बराबर उभौ उभौ, तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों ग्रुप समान है उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी का द्विवचन भी समान है उभयोः उभयोः, हे उभौ वहां भी प्रथमा के समान है, इसीलिए तीन रूप से तो भी तीनों रामवत चलेगा। आगे लिख दिया देखिए उभौ उभौ दो नंबर दिया, उभौ उभौ दो बार बोलना है, उभाभ्याम के समय तीन नंबर है उभाभ्यम उभाभ्यम उभाभ्याम अर्थात तृतीय चतुर्थी पंचमी, दो नंबर का मतलब प्रथमा और द्वितीय, तीन का मतलब आगे दिया तृतीय चतुर्थी पंचमी के लिए, उभय हो फिर आगे दो बार बोलना है षष्ठी और सप्तमी के लिए रामवत रूप चलता है। इसकी विशेषता यही है इसका एक वचन में और बहुवचन रूप चलता नहीं है। लेकिन पद्मंजरी का जो काशिका की टीका है पद्मंजरी बहुत प्रसिद्ध टीकाओं में से है और इसको बहुत ही प्रामाणिक भी मानते हैं लोग पद्मंजरी टीका को। उस टीकाकार का कहना है इसका भी एक वचन द्विवचन चलेगा, इसका भी एक वचन और द्विवचन चलेगा, और कईयों का कहना नहीं चलता। इसी प्रकार आगे उभय शब्द में भी नियम है तस्य पाठस्त्व कजर्थ, प्रश्न उठता है महाराज जो उभय शब्द में सर्व शब्द का कोई काम ही नहीं हुआ, सर्वनाम संज्ञा को लेकर के सर्वनाम संज्ञा का लाभ कहां हुआ था? प्रथमा का बहुवचन में, ठीक चतुर्थी का एक वचन में, पंचमी का एक वचन में, षष्ठी का बहुवचन में, सप्तमी का एक वचन में, कहीं भी द्विवचन में सर्वनाम संज्ञा को लेकर आपने कोई नया काम किया ही नहीं। फिर इस उभय शब्द को सर्वनाम प्रकरण में रखने की जरूरत है गण में, जब इस नाम का लाभ न मिले उस गण को जो नाम दिया है सर्वनाम, ये नाम रखा आपने, उस नाम के कारण से पांच जगह में जो विशेष कार्य हो रहा है उस विशेष कार्य का लाभ जब नहीं मिलना है उस शब्द को, तो ऐसे शब्द को इस गण में रख के क्या फायदा? तब कहते हैं एक प्रत्यय आपको तद्धित प्रकरण में आता है। किस प्रकरण में? तद्धित प्रकरण, उस प्रत्यय है अकच्छ, वह प्रत्यय करने की, वो प्रत्यय होता ही सर्वनाम संज्ञक शब्दों से और अव्ययों से। सूत्र है अव्यय सर्वनाम सर्वनाम नाम मकच्छ प्राप्ते है, प्राप्ते है अवय सर्वनाम नाम अकच प्राप्त है। अवयों से और सर्वनाम शब्दों के लेके स्थान में क्या होता है, अकच प्रत्यय होता है। और कहा गो भी प्राप्त है, टी के पूर्व में बैठेगा। जैसे देखिए आपको उभ शब्द है, उभ शब्द में टी संज्ञा कहा होगा, भ के आकार है ना, उस आकार का पीछे बैठेगा प्रत्यय। अत का प्रत्यय जो देख रहे थे पर बैठता था, प्रत्यय परश्च, यानी प्रत्यय विचित्र है, प्राक्ते है बोल दिया है। इसे क्या हो गया, उभ हलंत हो जाएगा, बीच में अकच का अक बैठेगा और पर में और हो गया। मिला दीजिए उभ का रूप बना। अब रूप चलाइए सब चलेगा। इस प्रयोजन को देखते हुए जान करके इन्होंने उभ शब्द को इस गण में रखा। भले वर्तमान में कोई प्रयोजन नहीं है, सुप विभक्ति अंग रूप चलाने में यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। उभ उभ उभाभ्य उभाभ्य उभाभ्य उभय उभय इन स्थलों में कोई सर्वनाम संज्ञा का लाभ नहीं था, लेकिन अकच प्रत्यय करने के लिए इसको सर्वाधिक गण में पाठ किया गया। इसलिए तस्य यह पाठस्तु अकजर्तः, तस्य माने उभ शब्दस्य, उभ शब्द को यह अर्थात इस सर्वाधिक गण में जो पाठ किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, अकच प्रत्यय करना। अकजर्ता माने अकच प्रत्यय इसका प्रयोजन। उभा का विचार हो गया, सर्व विश्व उभा, उसके कहते हैं उभय, उसमें विशेष बात कहना है। इससे उभय शब्द का द्विवचन का ही रूप चलता रहा, लेकिन उभय का द्विवचन नहीं चलेगा, केवल एक वचन और बहुवचन चलेगा, एक वचन और बहुवचन। क्योंकि महाभाष्यकार ने दृष्टांत में कहा उभयो मणि उभये देव मनुष्या, एक वचन और बहुवचन प्रयोग कर दिया, द्विवचन का प्रयोग कहीं कर। इसलिए करें उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति, यानी यहां पर पद्मनिर्गार कहते नहीं, एक वचन भी चलाना चाहिए, द्विवचन भी चलाना चाहिए, बहुवचन भी चलाना चाहिए। पद्मनिर्गार अपना मत दे हैं, लेकिन भाष्य में से कोई प्रमाण नहीं होने से लोग इसको मानते नहीं। तो उभय शब्द का केवल द्विवचन रूप नहीं चलाना है, कि एक वचन बहुवचन चलाइए, क्या रूप बनेगा, उभय उभये उभयम उभयान उभयेन उभयैहि उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयस्माद् उभयेभ्यः उभयस्य उभयेषाम् उभयस्मिन् उभयेषो हे उभय हे उभये। डकरडतमौ प्रत्ययौ, इस गण में जो डतर और डतम का है ये वास्तव में तद्धित प्रत्यय है। उन प्रत्ययों क्यों लिया, कहते प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण तदंता ग्राह्या, प्रत्यय ग्रहण करने से तदंत को ग्रहण कर लेना चाहिए, माने वह प्रत्यय जिस किसी भी शब्द से हो जाए उस प्रत्यांत का भी क्या हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा हो जाएगा। यह अच्छा है, इससे यह ज्यादा अच्छा है, ये इन दोनों से बहुत अच्छा है, बोलते नहीं कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री से होता है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो उसी प्रकार यहां पर जब बोलने के लिए डतरा डतम प्रयोग हम लोग करते हैं, सुष्ठु सुष्टुतर सुष्टुतम, अयम वेगवान अनयोरयम वेगवत्तर एषाम मध्ययम वेगवत्तम, यह वेग वाला है, इन दोनों में से यह ज्यादा वेग वाला है और इन सभी में से यह अत्यधिक वेग वाला है। दतर दतम, दो में से एक ज्यादा अतिशय ज्यादा उत्कृष्ट ज्यादा श्रेष्ठ, यह बताने के लिए दतर प्रति होता है, और अनेकों में से एक को ज्यादा उत्कृष्ट ज्येष्ठ श्रेष्ठ वगैरह बताने के लिए डकमच प्रत्यय। डतरच डतमच डतर डतम बचा डकार की संज्ञा होती है आतरा आत्मा बच जाता है तरत बच करके रह जाता रूप बन जाता है। उन प्रत्यांतों को भी इस गण में लेना चाहिए और एक ने सैकड़ों होंगे जिन जिन से प्रत्यय करोगे वो सब आ गए ना। और अधिकतर जितने भी जो गुणवाचक शब्द होते हैं क्वालिटी अंग्रेजी में क्या होता है क्वालिटी में प्रयोग होता नहीं है गुड बेटर बेस्ट वगैरह गुणवाचक शब्द कि गुण में ही तारतम्यता होती है या क्रिया में तारतम्यता मूर्त में ही लगाया जा सकता है अमूर्त में नहीं हो सकता। अमूर्त में तारतम्यता नहीं होता मूर्त में ही तारतम्यता होती है। इसका तरतम का तारतम्य हम लोग बोले तारतम्य शब्द करते हैं सभी लोग तारतम्य है। तारतम्य का मतलब क्या तरतमस्य भाव तारतम्यम तरतम का तरतम रख लो तरतम का भाव को कहते हैं तारतम्य उत्कृष्टता निकृष्टता तारतम्य नेम इत्यर्थ है। और उसके बाद क्या है उभा उभय डत्र डतमा त्वत्व त्वत्व त्वत्व तो हलंत है और त्व अदंत है सर्व जैसे रूप चलेगा और नेम ये भी अदंत है लेकिन नेम शब्द का अर्थ बहुत विलक्षण इसीलिए महाभारत में कूट श्लोक में नेम शब्द का प्रयोग कर दिया। गणेश जी को फंसाना था ना जब जब गणेश जी बड़ा तेज पटपट पटपट लिखते जाते थे जितने देर में ये हजार श्लोक मन में तैयार कर पाए उतने देर के अंदर वो लिख देते थे। इसलिए क्या कि हर 900 हजार श्लोकों के बीच में एक कूट श्लोक छोड़ देते थे व्यास जी। अब गणेश जी खुजलाते तब क्या इस अर्थ लेना है यहाँ पे अब इतने में वो 1000 श्लोक बना लेते थे व्यास जी। वो समझ न पावे जितना देर लगता था उतना व्यास जी 1000 श्लोक बना लेते। ऐसे व्यास जी का दिमाग कितना महान रहा एक एक कुछ श्लोक छोड़ा तब जो है यहां पर भी नेमे शिखंडिनः भीष्म पितामह बोल रहे हैं पूछा गया है जो बाण जो आपको लगा है किनका है तब भीष्म पितामह कहते हैं नेमे शिखंडिनः नेमे अन्यस्य वा पर नेमे का अर्थ क्या न ईमे लेना है या नेमे आधा शिखंडी का लेना है। गणेश जी फंस गए न ईमे का अर्थ होता है नेमे और नेम शब्द का भी प्रत्यय के बहुवचन में नेमे ही बनेगा सर्वे जैसे जैसे शी लग गया सर्वे जैसे बनता है नेमे बनता है। अब क्या अर्थ ले गणेश जी सोचने लगे न ईमे शिखंडी का ले लू एक भी बाण शिखंडी का नहीं लगाता क्या या आधा शिखंडी का है आधा अन्य किसी का नहीं किंतु अर्जुन का है ये कहना चाह रहे हैं भीष्म पितामह। ये सोचते सोचते समझ में नहीं आई तो घटना पर ध्यान देने लग गए। गणेश जी सिद्ध पुरुष हैं ध्यान लगाए वो घटना को देखे किस किसके बाण गया था वो सीनरी उनके सामने लाया हूं सीनरी के अनुसार समझ में आई वास्तव में शिखंडी का एक भी बाण भीष्म पिता को छू नहीं सका। तब उन्होंने कहा ये नेम शब्द अर्ध अर्थ में नहीं है नई में शिखंडी अर्थ लेना चाहिए। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को अर्ध नारी का बाण स्पर्श कैसे कर सकता है इसे नई में अर्थ ठीक है नेम शब्द सर्वाधिक गण का वहां नहीं है। ये निर्णय लेने में गणेश जी को समय लग गया ऐसे वहां वर्णन आता है। नीलकंठी टीकाकार समझाते हैं कूट श्लोकों को बहुत सुंदर समझाया जगत जगत पर नीलकंठी व्याख्या याद आ गया नेम शब्द आने से नेम इत्यर्थ है शेष कल देखेंगे।